Dokąd ciągle uciekasz i przed kim się kryjesz? Czy raczej przed tym, po co tak żyjesz? Ketor bez woli do domu, którego się schowasz. Zbraknie ci twojego uczucia i myśli twojej ostatniej. Gdzie kryjówka, gdy ci tego zbraknie? Na ulicy grozę witać. Niech pomyślę, co się obecnie może przydać w świecie. Na pewno jakaś wiara, co w obiedzie życia smak ustala. Jaki sens jego bez niego? Kolego nie ma, to raczej odcienia różowego. Bo się rodzisz, umierasz i co ponadto? Nie za wspaniale, a tedy ludzie łakną tłumaczenia swego tutaj pobytu na różne sposoby. Raz transcendentalne, raz usłuszne. Można sensu takiego zagarnąć łapami jednego czy drugiego dnia żywota swojego jedynego albo niejedynego. Od opcji zależy, do której się w danej chwili przynależy, w którą się wierzy, mocniej, mniej mocniej lub mocniej inaczej. A która znaczy, trzeba mieć jakiegoś przewodnika czy innego drogowskazu albo ratownika. Wpadniesz do jeziora, pływać nie umiesz, to ma za zadanie wypatrzeć się w tłumie innych się kąpiących i na ratunek wyciąga z topieli i nawet opatrunek zaordynuje coś na podobieństwo. Nie wiem, czy jasno mówię, ponoć człowieczeństwo tym się różni od animalizmu szeroko pojętego. Gdy jestem zły, to szczerze kły. Gdy jestem dobry, czekam nagrody. Chciałem powiedzieć jeszcze, że w stare spodnie się nie mieszczę. A może trochę, jak na to spojrzeć, kto chce znak, wszędzie może dojrzeć, a inny nie zobaczy. No i który lepszy, a gorszy który? Kultura dla natury to paradoks. W sobie sprzeczność sama, a przeczyć to niegrzeczność. Tak mój dziadek gadał i się nagadał. Teraz jego wnuk stale nie dojada. Czy siwym włosom należy się szacunek tylko z powodu wieku, czy warunek inny być powinien? Jacy w życiu byli, sami pięknie żyli, innym pozwolili? Jak pan sądzisz? Parę słów do tego uzasadnienia prostego, moralnego. Nie komplikacje, powiedzieć swoje zdanie to czasem nie do wykonania zadanie, bo mówić co się myśli, to duża sztuka i nie dla każdego, ale taka nauka może wiele wysiłku kosztować i nie zda się na wiele, bo może powodować konflikty różnorakie. Takie to a takie sytuacje niemiłe, często na bagier z tym, co się chce. Lepiej zacząć od siebie, dobrze, gdy wybór należy do ciebie, bo nie być panem losu swojego jedynego. Boję się wyobrazić sobie coś takiego. To pean na to, co się ma, paplanina. Jak się będzie uważać, to idzie wytrzymać. Chociaż często koszą z trawą równo, nie mów na życie gówno. Gdy jestem zły, to szczerze kły. Gdy jestem dobry, czekam nagrody. Gdy jestem zły, Marusia, idziesz ty. Gdy jestem dobry, kąsają mnie.